Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε. Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε. Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε. Πολύ σύντομα τα τάγκς θα κατέβουνε, διότι ρωτάει ο Ιωάννης Πρετεντέρης πότε θα κατέβουνε τα τάγκς. Είναι μια ερώτηση, νομίζω έχει περάσει από το μυαλό πάρα πολλών. Εσείς τώρα που μας ακούτε, οι άλλοι που δεν μας ακούνε. Γενικώς κάποια στιγμή θα τα φέρει η ζωή, εδώ έχει φέρει τόσα και τόσα άλλα η ζωή, που πολλοί θα πούνε τα τάγκς είναι μια λύση. Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι μονόδρομος, είναι εθνική οδός, είναι λωρίδες που πάνε με ηλικιώδη ταχύτητα, όσοι είναι μέσα εκεί, προς μία και μόνη κατεύθυνση. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα τάγκς, ποιοι θα είναι πάνω, ποιοι θα είναι από κάτω, γιατί δεν είναι όλα τα τάγκς άσχημα. Εξαρτάται ποιος τα οδηγάει, ποιος δίνει τις εντολές και κυρίως που πηγαίνουν. Τα τάγκς, ο Πρετεντέρης δεν είναι μοντάζ. Χτες βράδυ, όσοι είδατε δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, θα ακούσατε τον προβληματισμό του. Ήταν η ώρα, το παθαίνει αυτό, που έρχονται οι πληροφορίες και εκείνη την ώρα μόλις είχαν έρθει οι πληροφορίες για το τι ακριβώς θέλει η Τρόικα με τους υπαλλήλους, την εδώ ελληνική κυβέρνηση, για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά να κάνουν και να ξανακάνουν στον ελληνικό λαό πάση θυσία για να μείνουμε στο ευρώ. Μόλις είχαν έρθει λοιπόν οι πληροφορίες, έκανε μια επανάληψη, μια σούμα Πρετεντέρης και του βγήκε αυτόματα η απορία πότε θα έχουν τα τάγκς. Δηλαδή, η Τρόικα ζητάει σε μια χώρα που έχει 1.300.000 ανέργους, ναι, ζητάει από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει στις επιχειρήσεις κίνητρο απολύσεων. Να κάνει τις απολύσεις δηλαδή φθηνότερες και ευκολότερες. Δηλαδή, από το 1.300 πάμε στα 2.5 εκατομμύρια ανέργους. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και αυτό ονομάζεται παρέμβαση στην εργασιακή αγορά, ανάλογη με αυτή που είχαν κάνει το Μάρτιο πρώτων εκλογών, που την πληρώσαμε τόσο ακριβά ο τόπος από το Μάρτιο έως τώρα. Και επίσης ζητάνε και τη θεσμοθέτηση του κατώτου μισθού, ώστε να μην μπορεί να αναπροσαρμοστεί ο κατώτος μισθός. Προσέξτε, με νόμο, ούτε καν μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Που σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα λοιπόν καταργήσαμε και τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες των κοινωνικών εταίρων. Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε. Και εδώ στη Φραγκφούρτη, κυβερνητικές πηγές αναγνώριζαν, επιβεβαίωναν ότι η Τρόικα ζητά απολύσεις. Έλεγαν μάλιστα ότι ζητά απολύσεις για σημειολογικούς λόγους. Και η ανταποκρίτρια, η απεσταλμένη του Μέγκα, είχε πάει μαζί με τον Σαμαρά στη Φραγκφούρτη και είπε αυτό που ακούσατε, ότι για σημειολογικούς λόγους η Τρόικα ζητάει απολύσεις, επιμένουν ντε και καλά, ενώ υπάρχουν κάποια άλλα ψηλό ισοδύναμα. Όχι, πρέπει να συμβούν αυτά που έχουν αποφασιστεί. Πρέπει το πειραματόζω να δούμε πώς θα αντιδράσει, αν αντιδράσει μέχρι τέλους. Το πείραμα να εφαρμοστεί, να γίνει η Ελλάδα Κίνα της Ευρώπης. Εσείς, εμείς όλοι οι Κινέζοι, που θα τρώμε ένα πιάτο με ρύζι. Μάλλον χωρίς το ρύζι. Από ό,τι φαίνεται, οι Κινέζοι έχουν καταφέρει με αυτά και με τα άλλα, με έναν πολύ έτσι τον πιο καπιταλιστικό κομμουνισμό που έχουν, το ρύζι να υπάρχει μέσα στο πιάτο. Εδώ δεν βλέπω ούτε το ρύζι. Όλα αυτά, ξαναλέω, πάση θυσία για να μείνουμε στο ευρώ, γιατί είναι η μόνη λύση για να μην πεινάσουμε, για να μην χρεοκοπήσουμε, για να έχουμε δουλειές, να έχουμε υγεία, παιδεία, νοσοκομεία, στρατό, κινητοποιούνται το απόγευμα, να έχουμε δήμους, κινητοποιούνται τώρα, παιδεία την είπαμε, γιατί και αυτοί κινητοποιούνται τώρα, τι άλλο να έχουμε, νοσοκομεία, κάτι φαρμακεία είναι κλειστά, κάτι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν 24 ώρες απεργία σήμερα. Συμβαίνουν όλα αυτά για να έχουμε αυτά ακριβώς. Είναι επιλογή. Όχι της Γερμανίας, όχι της Τρόικας, όχι της Ευρώπης. Είναι επιλογή και του ελληνικού λαού. Σεβαστή, δεν το συζητάμε. Σεβαστή. Ακόμη είναι σεβαστή. Υπάρχει και μια ωραία ταινία, έχει βγει στους κινηματογράφους. Σας συμβουλεύουμε να σπεύσετε, να την απολαύσετε. Ένας λαός, μία χώρα, μία ευρωζώνη, ένα νόμισμα, 5 μνημόνια, 3 μεσοπρόθεσμα, 17 νέοι φόροι, 86 περικοπές μισθών και επιδομάτων, 32 χαράτσια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 2 εκατομμύρια λουκέτα, 5 εκατομμύρια με κατάθλιψη, 350 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, μπορεί και 380 δισεκατομμύρια. Πάνω από 400 δις. 450 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Για μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η υπερπαραγωγή της χρονιάς έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους, ανατρέποντας όσα ξέραμε για τα μαγειρευτά, τα μάρμαρα και τους γρανίτες. Μαζί τον φάγαμε. Η επική ταινία για ένα λαό χωρίς μέλλον και ένα μέλλον χωρίς λαό. Από τον δημιουργό του Χαλκοσωλήνα νούμερο 3, της καρέκλας της χέρσας γης νούμερο 5, του πελεκάνου χωρίς το πε, δηλαδή του λεκάνου, και από τον δημιουργό του σκοτεινού λαμπτήρα νούμερο 2. Μαζί τον φάγαμε. Μια συγκλονιστική αφήγηση της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Μια συγκινητική ματιά στο δράμα ενός λαού. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Που καλοπροαίρετα πίστευε ότι του έλεγαν. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Εμπιστευόταν αυτούς που τον χαντάκωναν. Δεν πάει άλλο και τους ψήφισα κιόλας. Και έβλεπε τουρκικά σύριαλ καθημερινά. Μαζί τον φάγαμε. Από την Φέρετρο Production. Ωραία ταινία. Βγαλμένη μέσα από τη ζωή, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες. Ερώτηση του Φίβου του Ακροατή: ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα, το έχουμε βάλει άλλη μια φορά. Η Μιγκρανιάδα λέγεται, Μεταναστευτιάδα, μπορεί να το πει κάποιος. Είναι για τους μετανάστες. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο ελληνοφρένια.net, γιατί πάντα αναρτούμε και το τραγούδι της ημέρας. Το έχουμε βάλει για να δείξουμε ότι είμαστε με τους μετανάστες, ηρεμήστε, οι φασίστες. Με τους Έλληνες μετανάστες που φεύγουν κατά δεκάδες, εκατοντάδες κάθε μέρα και πάνε στη Γερμανία και πάνε στις άλλες χώρες της Ευρώπης, πάνε σε άλλη Ήπειρο, είτε στην Αμερική είτε στην Αυστραλία. Με αυτούς τους μετανάστες είμαστε, με τους καθαρούς μετανάστες Έλληνες. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας, βάζουμε αυτό το τραγούδι για να δηλώσουμε ότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο, αφορά τον καθένα κτλ. Είμαστε με τους Έλληνες μετανάστες. Η κυρία Ρεπούς είναι γνωστή σε όλους μας, αγαπημένη στον ελληνικό λαό, νομίζω στον Πειραιά. Την εξέλεξε και βουλευτήνα της ΔΙΜΑΡ, Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτό σημαίνει. Αυτά είναι τα αρχικά, αν τα έχετε ξεχάσει. Η κυρία Ρεπούς, αν και νέα στη Βουλή, απέκτησε και υιοθέτησε την πιο παλιά συνήθεια των πολιτικών, τον κινησμό, και εγκατέλειψε και την τσίπα που ενδεχομένως μπορεί να έχει ένας αριστερός βουλευτής. Στη ΔΥΜΑΡ, είναι κόκκινη γραμμή, ας πούμε, σας υποχρεώσουν να απολύσετε δημοσίους υπαλλήλους? Θα πείτε, παιδιά, δεν το ψηφίζουμε. Είναι κόκκινη γραμμή αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική των κόκκινων γραμμών. Μάλιστα. Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε? Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική των κόκκινων γραμμών. Αυτό ακριβώς. Εδώ ο ποιητής, η ποιητρία θέλει να μας πει ότι υπήρχε αυτή η λογική και προτείνει να φύγουμε, προφανώς η ΔΥΜΑΡ, από αυτή τη λογική. Δεχόμαστε όλοι ότι υπήρχε όντως η λογική, οι κόκκινες γραμμές, ο Κουβέλης, η ΔΥΜΑΡ, γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτό μπήκαν και στην κυβέρνηση με αυτούς που έβριζαν, με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Δύο επιτυχημένα κόμματα, οι επικεφαλής των οποίων αποτελεσματικότατα έχουν διαχειριστεί τα δημόσια πράγματα. Μπήκε και η ΔΥΜΑΡ ως καθαρό αριστερό κόμμα για να αποσώσουν ό,τι και να φτιάξουν ό,τι δεν είχαν καταφέρει ο καθένας μόνος του. Ωραίο όλο αυτό το κόνσεπτ. Εγκαταλείπονται και οι κόκκινες γραμμές για όλους εσάς που πιστεύατε ότι υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Το κακό σε αυτόν τον τόπο είναι ότι πρέπει κάποιος να κυβερνήσει για να αποκαλυφθεί πόσο ψεύτης είναι. Ενώ από πριν το ψιλονιώθουμε όλοι, αυτό ισχύει για όλους. Το ψιλονιώθουμε όλοι, αλλά όχι, θέλουμε να τον βγάλουμε, να κυβερνήσει, να χάσουμε δύο χρόνια, να δοκιμάζουμε τον καθένα, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψουμε ότι κοροϊδεύει ομά, εσχρά, όπως το κάνουν οι περισσότεροι. Τα προϊόντα, τι είναι τα προϊόντα? Τα προϊόντα είναι αυτά που βγάζει η γη. Ναι, υπάρχουν και άλλα προϊόντα, αυτά που υπάρχουν στους πάγκους των μικροπολιτών. Τα προϊόντα λοιπόν κάποια στιγμή τους στιβαράει και μόνα τους φεύγουν από τον πάγκο. Ποιος δεν έχει πάει σε πανηγύρι και δεν έχει δει το προϊόν, ό,τι έχει και ο μικροπολιτής, από κέντημα, από ρούχο, από ραδιοφωνάκι, μαϊμού ή οτιδήποτε άλλο, φεύγει από τον πάγκο μόνο του και πέφτει στο έδαφος ως μία διαμαρτυρία. Κάπως έτσι, περίπου έτσι, το περιέγραψε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Πήγαν στη Ραφίνα και σπάσαν τους πάγκους των ανθρώπων. Αυτό ήταν δική τους δουλειά. Δεν σπάσαμε πάγκους ανθρώπων, βρέθηκαν στο έδαφος κάποια προϊόντα. Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε? Μαζί τον φάγαμε. Βρέθηκαν στο έδαφος κάποια προϊόντα. Φεύγουν τα προϊόντα, το ξέρουμε όλοι. Τα προϊόντα φεύγουν πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Μήνυμα εδώ, μπερδεύεις, λέει, τους λάθρομετανάστες με τους μετανάστες. Οι Έλληνες μεταναστεύουν νόμιμα, το ακριβώς αντίθετο με αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα. Νομίζω η διαδικασία κατά, πώς να το πω, το προγκρόμ κατά των μεταναστών από αυτούς που το κάνουν, φασίστες, ακροδεξιούς, νεοναζί, ρατσιστές, ξενοφοβικούς, βάλτε ό,τι θέλετε μέσα, δεν διαχωρίζει. Πάει σε όλους κανονικά. Και όπως έχουν δηλώσει, γιατί σε αυτούς απευθυνόμουν, θέλουν καθαρή Ελλάδα με καθαρούς Έλληνες, δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως ξένος. Παράλογο, γιατί βλέπω πολλοί να κάνετε διαχωρισμούς μέσα σας, ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι νεοναζί, είμαι Έλληνας, είμαι εθνικιστής, αγαπώ την Ελλάδα. Φασίστας είσαι. Δεν υπάρχει δεύτερη άποψη. Αν μπεις, αν κάνεις το πρώτο βήμα, έχεις κάνει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι κυλιόμενο σημάντας. Σε παίρνει και σε πάει κανονικά εκεί που πρέπει να σε πάει. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κακό είναι, θα πει κάποιος. Είναι πολύ κακό, είναι η απάντηση, να είσαι φασίστας, γιατί καταρχήν την πληρώνουν πάρα πολύ, την πληρώνουν αθώοι και θα την πληρώσεις και εσύ, όπως έγινε με όλους αυτούς που δήλωναν ότι δεν είναι φασίστες, αλλά τελικά την πλήρωσαν. Γιατί όταν οι Γερμανοί κάποτε ψήφιζαν το Χίτλερ, καμία σχέση Ελλάδα με Γερμανία, αλλά τα κοινά να τα πούμε. Υπάρχουν κάποια κοινά χωρίς να. Όποιος κάνει τον παραλληλισμό να θέλει να πει ότι θα γίνουν ακριβώς τα ίδια. Όταν ψήφιζαν οι Γερμανοί το Χίτλερ, απανωτά και από 2% μέσα στα 3 χρόνια τον είχαν φτάσει στο 30%, δεν ψήφιζαν για να πάνε στον πόλεμο, δεν ψήφιζαν για να πεθάνουν, δεν ψήφιζαν για να έρθουν στην Ελλάδα, στην Αφρική, οπουδήποτε αλλού να γίνουν κοιμάς, να γυρίσουν πίσω φέρετρα. Οι μανάδες που ψήφιζαν Χίτλερ ήθελαν τα παιδιά τους να προκόψουν. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Ψήφισαν Χίτλερ, έκλεισαν τα μάτια ή δεν ήξεραν. Και τελικά έγινε αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν θα πάμε εμείς να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μάλλον, δεν ξέρω, γιατί με αυτά που ακούω, και αν σας λέγαμε πριν 1-2 χρόνια ότι θα συζητούσαμε την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα, μπορεί κάποιος να έλεγε υπερβολές όλα αυτά. Λοιπόν, μπορεί και να κατακτήσουμε τον κόσμο. Και όλοι εμείς τώρα που μιλάμε και ακούμε, να είμαστε συνταγματάρχες και αξιωματικοί σε χώρες διπλανές. Και να πάμε να πάρουμε λόφους βουνά και να δείξουμε το πνεύμα το δικό μας στους υπανθρώπους, τους γείτονες. Μπορεί και αυτό να συμβεί. Τόσα και τόσα έχουν γίνει. Και γιατί έχουν γίνει τόσα και τόσα? Γιατί ένα όραμα κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο δεν ρίζωσε για τα καλά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι να μας θυμίζουν πού είχαμε πιστέψει ως λαός. Είναι ο Άκης, ο έγκλειστος από το παρελθόν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε. Αυτά τα έλεγε σε ένα συνέδριο το 96 ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και ακούτε από κάτω πως παραλυρούν, φωνάζουν. Εντάξει, δεν παραλυρούν. Φωνάζουν οι χιλιάδες, γιατί εκείνο το συνέδριο ήταν, είχε 5-6 χιλιάδες συνέδρους. Στο Ολυμπιακό Στάδιο είχε γίνει, το θυμάμαι γιατί ήμουνα. Όχι ως Πασόκος, ως κάτι χειρότερο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το θέμα. Και χειροκροτούσαν από κάτω, δεν χειροκροτούσαν μόνο οι 5-6 χιλιάδες, μάλλον οι μισοί άλλοι ήταν με το Σιμίδη, αλλά και πόσοι άλλοι, τον Άκη Τσοχατζόπουλο, το Πασόκ, το σοσιαλισμό, τα ιδανικά, τις αξίες, δεν έβλεπαν τι ακριβώς έκανε ο Άκης. Ψιλοφανταζόντουσαν, αλλά επειδή ήταν και οι ίδιοι στο βόλεμα, ενισχύαν όσο μπορούσαν. Ήταν μια άλλη έτσι μαζική παράνοια που είχε πιάσει τους Έλληνες. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η μαζική παράνοια. Υπάρχουν άλλου τύπου παράνοιες μαζικές, θα φανεί αν θα γίνουν. Δεν είναι όλα μαύρα, γιατί είναι ότι είναι οι χρυσαυγίτες, είναι ότι είναι οι ακροδεξιοί, φασίστες γενικότερα, δεν είναι το 10%, το 20-30%, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε και εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, και είμαστε και πιο πολλοί. Και πολύ δυναμικοί, άμα χρειαστεί, και με εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Η εμπειρία, όπως ξέρετε, σε όλα τα βιογραφικά, είναι το ζητούμενο και είναι πολύ βασικό. Αλλά θα αφήσουμε αυτά για το μέλλον, το άμεσο. Θα τα αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν να γιορτάσουμε τις πρώτες 60 μέρες Σαμαρά, διότι ήταν ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Δεν το λέμε εμείς, το λέει κάποιος πιο αρμόδιος. Αυτές οι πρώτες 60 μέρες κυβερνήσεως Σαμαρά είναι πέραν του αναμενωμένου καλές. Frozen eyes, sweaty face. πέραν του αναμενουμένου καλές. Μιλάμε πλέον για τόσο σφαγιαστικές περικοπές που δεν μένει καμία αμφιβολία που θέλουν να το πάνε. Αυτές οι πρώτες 60 μέρες της κυβερνήσεως Σαμαρά είναι πέραν του αναμενουμένου καλές. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ένας φοιτητής. Καταρχήν, συμφωνούμε όλοι με τον Άδωνη. Νομίζω ένας φοιτητής μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Ως πρωτοετής, λέει: πήγα σήμερα το πρωί να γραφτώ στη σχολή μου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Ο Θυρωρός μου λέει: τι πας να γραφτείς? Οι δημοσιογράφοι, 96% ανεργία. Και λέει βέβαια ο άνθρωπος εδώ τα δικά του μετά. Και ο Θυρωρός έχει δει και έχει δει, βλέπει την αισιοδοξία με την οποία μπαίνουν όλοι οι νέοι άνθρωποι, με ελπίδες να κάτσουν 4-5 χρόνια να βγουν μετά χρήσιμοι άνεργοι στην κοινωνία, γιατί είναι και αυτή μια κατηγορία πολύ χρήσιμη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με αυτά τα πολύ αισιόδοξα. Έχουμε και άλλα, μην νομίζετε. Mail στέλνουμε στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Κινητό, όποιος έχει, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο πενταψήφιο 54%. Και βεβαίως κλασικός τρόπος και κλασική αξία 211-200-8200. Εκεί απαντάει ο Αποστόλης. Με ευχαριστημένους υποψήφιους μετανάστες, νόμιμους δεν το συζητάμε, Έλληνες όμως, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια, στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπω μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. It's a book of true stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. Διότι όταν εργάζεσαι ορισμένα χρόνια και έχεις πληρώσει χρήματα για ασθένεια και για αυτά τα πράγματα, έχεις την απέτηση το κράτος να σου τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα συνειδητοποιήσουμε, έλα, θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τίποτα. Είμαι τη συντάξη που παίρνουμε, δεν γίνεται. Θέλουν να διαλύσουν ολοσκερός το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει, να τους πλήξουμε. Με δανεικά. Δανεικά, τίποτα άλλο. Μόνο δανεικά. Μας κόψανε τα φάρμακα. Καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά. Και η αγορά εργασίας είναι πεθαμένη. Δεν υπάρχει πουθενά όπου και να κουνιέσαι, τίποτα, σου κλείνει την πόρτα. Παίρνουν εφημερίδα και ζητάνε μέχρι 25 χρονών. Δηλαδή εμείς που είμαστε 35, δεν θα πρόκειται να βρούμε πουθενά δουλειά. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Είναι κόκκινη γραμμή, ας πούμε, να σας υποχρεώσουν να απολύσετε δημοσίους υπαλλήλους? Θα πείτε, παιδιά, δεν το ψηφίζουμε. Είναι κόκκινη γραμμή αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική των κόκκινων γραμμών. Τώρα. Φεύγουμε τώρα, επειδή τώρα έγινε η σχετική διαπίστωση. Η κυρία Ρεπούς, η βουλευτήνα της Δημάρ, και μιλάει για τις κόκκινες γραμμές. Η Δημάρ μας έχει στείλει και μία διαφήμιση, η οποία απαντά και αυτή στα πραγματικά προβλήματα και αιτήματα του λαού. Η Δημοκρατική Αριστερά, ως κόμμα της αριστεράς, συναισθανόμενη την ευθύνη έναντι του βαλόμενου ελληνικού λαού και θέλοντας να αποδείξει την κοινωνική της ευαισθησία, την οποία, όπως λέγει με κάθε ευκαιρία και ο πρόεδρος μας Φώτης Κουβέλης, οφείλουμε να διαθέτουμε, προχωρεί σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τον ελληνικό λαό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εσυνέπειε της κρίσεως. Ήτι, για την αντιμετώπιση της πείνας, η Δημάρ προτείνει ως ενδεδειγμένων φαγητών το τόστ. Μεγαλοπούλα ή ζαμπόν είναι ένα φτηνό έδεσμα, εύκολο στην παρασκευή του και γιατρεύει την πείνα. Κυριακάς και εορτάς μπορεί το ένα τόστ να γίνει δύο. Οπότε έχουμε αυτό που η νεολαία αποκαλεί club sandwich. Για την αντιμετώπιση του κρύου, η Δημάρ προτείνει κουβέρτες, μάλινες, συνθετικές ή ό,τι άλλο. Σκεπάζουμε τα πόδια μας ή και ολόκληρο το σώμα, όση ώρα βλέπουμε τηλεόραση ή διαβάζουμε περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, ρίχνουμε την κουβέρτα επάνω μας, σκεπάζοντας το κεφάλι και τους ώμους όταν βγαίνουμε για να πετάξουμε τα σκουπίδια. Για την αντιμετώπιση της διακοπής ρεύματος, λόγω μη εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ, η Δημάρ προτείνει λάμπα πετρελαίου ή, αν δεν υπάρχει πετρέλαιο, κερί, το οποίο εκτός της προσιτής τιμής δημιουργεί μια άκρος ρομαντική ατμόσφαιρα στα σπίτια μας. Δημάρ. Με έγνοια για τον πολίτη, από την αριστερά της ευαισθησίας και της ευθύνης. Δημάρ. Δημοκρατική αρλουμπαρία. Έχουν προτάσει οι άνθρωποι και κόκκινες γραμμές. Δεν το έχει μάθει ακόμη η Ρεπούση. Μήνυμα από την Καλλιόπη. Επιτέλους, λέει, οι κόποι μας ανταμείβονται. Διάβασα σήμερα σε άρθρο στη Νέα Κρήτη, υπάρχει και αλλού, ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία θα αποτελούν τεκμήριο τεκμαρτής φορολογίας εισοδήματος και αν δεν δηλωθούν θα υπάρχουν 5 τσουχτερά πρόστιμα. Τελείες. Συνεχίζει. Καλά το έλεγε η γιαγιά μου. Τα πτυχία είναι πλούτος. Ασχέτως χρηματικής απόδοσής τους στην τωρινή εργασία μου. Πάρα πολλές τελείες. Λαός, μέρος Α. Έλα, γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Άντε, καλό φθινόπωρο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει καλύτερα αυτό που λένε η νοσταλγία του καλοκαιριού. Καλό από καλό καιρό. Και πού να δεις η νοσταλγία του Λοβέρδου. Εγώ κάνω ακόμα μπάνιο στη θάλασσα, να ξέρεις. Ωραία. Τσίτσιδος. Δεν μου λες. Ναι. Το Βέρδος κάνει κόμμα, ε. Κόμμα τελεία θα κάνει. Δεν ξέρω. Θα στηρίξουν φαρμακό. Έτσι κι αλλιώς το κόμμα το απόκομμα που ήδη είναι, για τελεία το πάει. Τώρα αυτό θα κάνει κόμμα, ερωτηματικό, ποιο ξέρει. Θαυμαστικό. Θαυμαστικό σε καμία περίπτωση. Θα τον υποστηρίξουν οι γιατροί, φαρμακοποιοί, ε. Κυρίως. Και οι ασθενείς. Βέβαια. Οι ασθενείς να δεις. Ειδικά οι καρκινοπαθείς. Τώρα βέβαια για να είσαι οπαδός αυτού του κόμματος, μόνο ασθενής μπορεί να είσαι. Οπότε σίγουρα θα τον στηρίξουν ασθενείς. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν φύλλα της Κυριακής, για να περάσω να πάρω ένα που θέλω. Κοιτάξτε να δείτε, φθινόπωρο είναι, υπάρχουν διάφορα φύλλα. Έχουμε φύλλο της Δευτέρας, της Τρίτης, της Πέμπτης. Δεν θα έχει και της Κυριακής. Περάστε. Θέλω να πω μια παράκληση στον αγαπητό κύριο που κατά τα άλλα μου αρέσει. Εμείς που θέλουμε τη Χρυσή Αυγή, είμαστε όλοι βασανισμένοι της δεξιάς της άλλης που κυβερνάει σήμερα και της αριστεράς. Λοιπόν, δεν θεωρείς τον κομμουνισμό εσύ ότι είναι φασισμός? Δεν θεωρείς τον Πακιστανό που με σφάζει και με βιάζει και αυτοί που τον ανέχονται φασίστες? Τότε δεν τους θέλουμε άλλο! Συγγνώμη, τους Πακιστανούς δεν τους θέλετε έτσι πως είναι. Εσάς σας θέλετε έτσι πως είστε. Εμάς μας θέλω. Σας θέλετε, ε. Για ρωτήστε και κανέναν άλλον. Άκου αγάπη μου. Όχι αγάπη μου εμένα, δεν θα μου πεις εμένα αγάπη μου. Κοίταξε, άφηνα την πόρτα μας, επειδή μένω σε επαρχιακή πόλη, άφηνα την πόρτα μου με μια κλειδαριά και δεν έμπαινε κανένας μέσα. Τώρα γίνανε και οι δικοί μας αλήτες, γιατί σου λέει θα το κάνω εγώ. Ο Έλληνας αλήτης, δεν μιλήστε καλύτερα για τον Έλληνα. Αν τραβάει δεινά ο τρόπος είναι από τους ξένοι. Ναι. Οι ξένοι φταίνε. Και αν οι Έλληνες, και αν κάποιος Έλληνας λοξοδρομήσει, τον έχει παρασύρει ο ξένος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα για την πολιτισμένη κουβέντα. Αποστόλη μου, έχω να πω μια επισήμανση για αυτό τον κύριο σταμάτη μέλο, τον πρόεδρο των Μικροπολιτών. Λοιπόν, καλό είναι να ξέρει ότι μόλις ξεμπερδέψουν οι χρυσαυγίτες με τους αλλοδαπούς μικροπολιτές, και όταν οι Καθημερινοί και το Μέγκα θα βγαίνουν να λένε ότι οι μικροπολιτές αμαυρώνουν την εικόνα του ελληνικού τουρισμού, οι Ναζί θα πάνε και θα περιλάβουν και αυτόν και το διοικητικό του συμβούλιο και όσοι τον υποστηρίζουν. Και όταν θα ψάχνει να βρει δικαιοσύνη, θα τα έχουν αναλάβει όλα οι ίδιοι, σαν το δικαστή Ντρέντ. Ρε παιδιά, με αυτά που κάνετε με τη Χρυσή Αυγή, πιστέψτε με, θα τυπάτε στο 20%. Με αυτά που κάνουμε εμείς θα την πάμε στα 20% ή με αυτά που δεν κάνετε εσείς θα την πάτε στα 20%. Εμείς τι άλλο να κάνουμε? Σωστό, τα έχετε εξαντλήσει όλα. Συγγνώμη. Εμείς δεν την ήθελα να σας πιέσω. Εμείς δεν την ψηφίζουμε. Απερισκεψία μου. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Να βγω στους δρόμους? Α, σας φαίνεται μακρινό αυτό, ναι. Όχι, μην περνάει καν το μυαλό σας. Μπορείς να μου πεις κάτι? Τι? Το καινούριο σχέδιο του προϋπολογισμού θα περιλαμβάνεται και κονδύλι για το χρώμα που βάφει τα μαλλιά του Στουρναρά. Ω, καλά, αυτό δεν είναι τίποτα δύσκολο, σιγά. Είναι το ίδιο χρώμα που συντηρούν τα έδρανα της Βουλής, αυτό το κομμουδινί. Ωραιότατο. Υπάρχει, δεν είναι ότι θα το αγοράσουμε, δεν μας βάζει μέσα ο άνθρωπος σε αυτό το κομμάτι. Σε άλλα, ας το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Ρεσί Αποστόλη. Έλα. Έχω μια απορία. Τι? Παίρνουν κάποια νούμερα και κατηγορούν την Παπαρίγα. Καλά, άλλοι τους πιάνουν τον κόλο. Κάποιοι άλλοι τους έχουν ξεβρακώσει. Η Παπαρίγα τους θέει. Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Τι θα τα βάλεις με αυτό που πραγματικά σε δυναστεύει? Άμα είχαμε τα αρκάκια να τα βάλουμε με αυτούς που φταίνε, δεν θα ήμασταν και έτσι όπως είμαστε τώρα. Η Παπαρίγα όμως, σε τι φταίει η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σημασία έχει άμα φταίει. Σημασία έχει με ποιον μπορούμε να τα βάλουμε. Αυτές οι πρώτες 60 μέρες της κυβερνήσεως Σαμαρά είναι πέραν του αναμενουμένου καλές. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Να δούμε και τις άλλες 10, να δούμε τις 70 δηλαδή, τις 80, γιατί κάτι μου λέει ότι αν οι 60 ήταν καλές, οι υπόλοιπες 60 δεν θα είναι τόσο καλές ή θα φανεί, εν πάση περιπτώσει. Χθες συζητούσαμε για το μικροπολιτή στη Γερμανία, υπήρχε μια είδηση στο διαδίκτυο που έλεγε η είδηση ότι πήγαν οι νεοναζί από το τάδε κόμμα και του είπαν τη θέση εδώ κτλ. Ένας φίλος τώρα στέλνει μήνυμα. Φίλος μετανάστης στη Φιλανδία δέχτηκε επίθεση χθες στο κεντρικό μπαρ, σε κεντρικό μπαρ στο Ελσίνκι. Από ομάδα νεοναζί με σβάστηκε στα μπράτζα. Τον έβριζαν και του φώναζαν συνέχεια σκουπίδια του Νότου πίσω στις χώρες σας. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί οι Φιλανδοί και οι χθεσινοί οι Γερμανοί? Μας λέει ο Ηλίας. Κύριε Κασιδιάρη, κύριε Γεωργιάδη, σε Έλληνες μετανάστες. Στον κύριο Κασιδιάρη αναφέρομαι, είναι σωστό? Η άποψη του κόμματός μου είναι ότι όποιο χέρι αλλοδαπού, είτε αυτός είναι Αφγανός είτε είναι Γερμανός, πειράξει Έλληνα, κανονικά θα έπρεπε να κόβεται. Αυτοί οι Γερμανοί και κυρίως οι Φιλανδοί δεν ξέρουν τι ακριβώς έκαναν που άγγιξαν νόμιμο μετανάστη στη Φιλανδία και στη Γερμανία, γιατί όπως ξέρετε οι επιθέσεις νεοναζί εκεί, συναδέλφων εδώ των δικών μας, σε Έλληνες, όχι μόνο σε Έλληνες, σε όποιον δεν είναι της Αρίας Φυλής, είναι προς νόμιμους, γιατί έχουν και νόμιμους εκεί. Μάλλον όλοι είναι νόμιμοι, για να μην μπερδευτούν εδώ και ταράζονται τα φασιστοειδή τα δικά μας. Ο Άδωνης, ο σύντροφος Άδωνης, κάνει αποκαλύψεις για το πώς είναι οι σχέσεις μέσα στον κυβερνητικό σχηματισμό. Αφήστε μία δεκόμενη, παρακαλώ πολύ. Ερχόμαστε λοιπόν να το καταλάβουμε. Ποια είναι η διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία. Δεν καμπηθήκαμε κιόλα, δεν είμαστε στην κυβέρνηση, δεν καμπηθήκαμε. Εγώ η άποψή μου για τον Πασόκ είναι συγκεκριμένη. Είναι το κόμμα που κατέστρεψε την Ελλάδα. Κλείνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Κατεστραμμένη η Ελλάδα. Εκτελώς. Πάμε τώρα στην ουσία. Έλα, αφήστε λίγο να μιλήσω, παιδί μου. Θα τα πει μετά. Γιατί μην φαίνεται φορά. Να μην ήσασταν και στην κυβέρνηση μαζί. Στην κυβέρνηση είμαστε εξ ανάγκη, όχι εξ αγάπη. Αυτός που του τη λέει είναι ο Κουκουλόπουλος. Είναι μαζί στην κυβέρνηση, αλλά τους βγαίνει ο πραγματικός εαυτός σε όλους, εκτός από αυτό το σόκιμ που είπε ο Άδωνης, αν και θα ήταν ωραία εικόνα, Κουκουλόπουλος, Γεωργιάδης, όλοι μαζί. Ο έρωτας που λέμε, στην αγνή του μορφή, του λέει ο Κουκουλόπουλος, ήταν κατεστραμμένη η Ελλάδα και ήρθατε εσείς να τη σώσετε, λένε και ο Κουκουλόπουλος μαζί στο τωρινό σώσιμο από την προηγούμενη καταστροφή που ήταν μόνος του Κουκουλόπουλος. Ο λαός που σώζεται. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Γεια σου. Γεια. Τι κάνεις? Να σου πω την αλήθεια, γράφω ένα μήνυμα, οπότε λίγο γρήγορα. Α, κατάλαβα, ναι, πήρα κι εγώ. Μα τώρα την ώρα που στέλνω μηνύματα. Πω, πω, πω, πω, όλο νεύρα έχεις, Αποστόλη. Δεν είναι θέμα νεύρου, απλά τέλειωνα. Α, εντάξει. Καταρχάς έχω ένα παράπονο. Σου ζήτησα να μου βάλεις να ακούσω τη φάρσα με το ελικόπτερο. Σε έγραψα, ε. Ναι, έγραψα. Τέτοιος κερατάς είμαι. Πειράζει. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι, τι παγάσες. Εγώ σ' αγαπάω και όλοι μας αγαπάω. Θα το βάλω, μωρέ, κάποια στιγμή γκρίνια. Τέλος πάντων, άκου να σου πω τώρα. Σήμερα μαγεύτηκα με το Θύμιο. Παρόλο. Είναι μαγικός. Είναι αυτό που λέμε Θύμιος μαγικός, ονειρεμένος. Πέρα, δεν υπάρχει, ρε Αποστόλη. Εγώ, εκείνος δεν υπάρχει, που είναι μαγικός. Είσαι φοβερός, αλλά ο Θύμιος είναι. Θα χαϊδέψω Θύμιο, μελιά. Θα σου το πω κι αυτό, βρε. Α, ποιο θα πείτε. Παρόλο που είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Ένα τραγούδι. Εδώ πήγαινε τραγούδι. Δηλαδή, όχι να σε αφήσω πει και τη μαλακία αυτή. Τι είσαι ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μαγεύτηκα, θα του πει ότι είμαι μήνα από την Πετρούπολη. Και... Μα ΣΥΡΙΖΟ πράγματα λέει και εκείνο. Τι μαγεύτηκε που ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, μαγεύτηκα από το Θύμιο, λέει. Αφού για το ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει τώρα. Έλα τώρα, μωρέ. Για μερικού ακροατέ. Για άλλου δουλεύει για τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Έλα ρε κουβελοπατέρα. Έλα. Καλησπέρα. Δύο πράγματα. Ναι. Είμαι λίγο μαυριδερός. Είμαι λίγο χοντρός. Είμαι και αεξής, δηλαδή. Α, να καθείς, ένα καλό δεν έχεις. Έχω. Τι. Είμαι αεξής, λίγο Τούρκος βέβαια. Δεν το λες καλό. Έχω και ένα συνάδελφο ο οποίος είναι και χοντρός και μαυριδερός και γκριζομάλης. Πες μου ότι είσαι και μικροπολιτής, να στείλω τα παιδιά. Όχι μικροπολιτής, μικροτεχνικός είμαι. Καλά είναι. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να φοβόμαστε. Θα μας θυμίσουν οι... θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αν είστε τυχεροί, ναι. Καλό κι αυτό. Άντε, καλό κουβέλι. Ότι έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών τη φορολογική δήλωση της Άννας Βύσης στη δημοσιότητα είναι ένα μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά σε όσους δεν του κάθονται για το τι θα επακολουθήσει. Γι' αυτό ας προσέξει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Φώτης Μερκούρης και σε λίγο καιρό ο Κάρολος Κουβέλη για το τι θα πάθουν αν δεν του κάτσουν. Και τώρα που είπα. Μισό. Ναι. Ότι η Βύση δεν του είχε κάτσει, τι εννοείς? Δεν του είχε κάτσει, γι' αυτό το... δεν του κάτσε η Βύση και το γύρισε στη Δύση. Καλέ, τάχανε. Τάχανε όπως. Τάχανε και δεν του καθότανε. Λες να τον είχε σε καραντίνα. Την είχε προσλάβει. Είναι πως λέμε την πηδά στη μακρυπούλια, είναι κάτι τέτοιο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, τώρα μου αρέσει που τσιμπάνε όλοι, μου αρέσει που το τρώνε όλο το τυράκι με τις φορολογικές δηλώσεις και ασχολούνται τώρα τι δήλωσε η Βύση, πιεστήκαμε ή τι δήλωσε ο Πλούταρχος. Ναι. Που παρεπτόντως ναι. Τα δήλωσε, είναι πολύ εντάξει. Όταν λέμε ότι είναι καλό παιδί ο Πλούταρχος, είναι. Τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα περνάνε τα μέτρα από κάτω. Μ' αρέσει που τσιμπάνε το τυράκι. Μ' αρέσει που ασχολιόμαστε με τα ουσιαστικά ακόμα. Θυμάσαι τα μπουμπούκια της Νέας Δημοκρατίας που γελάγανε στα έδρανα της Βουλής όταν λιώναν οι βουλευτές του Πασόκ στα ΚΤΕ για να αποφασίσουν τα μέτρα? Τα θυμάσαι? Λιώνανε ποτέ οι βουλευτές του Πασόκ για κάτι? Βεβαίωτα τα λιώνανε, στριμωγνώτουσανε, βρίζανε, φεύγανε, αποχωρούσανε, τους διαγράφανε. Τι τους στήχανε, παιδί μου, τι ήταν εκείνο το κακό? Και τις λέγανε, γελάγανε της Νέας Δημοκρατίας και λέει, κοιτάξτε, εμείς έχουμε το Ζαπιό 1, Ζαπιό 2, ισοδύναμα 10, πούντα. Να τα, έρχονται. Αποστολή. Ναι. Ο Παξεβάνης ωραίος είναι, δεν λέω τίποτα. Αλλά ο Τραντεφυλόπουλος του έχει κάτι στη γούνα του, κάτι με μετά στη γούνα του στο Ρουζούγκλας VR. Μην κάνει την αθώα και αυτός περιστερά. Άμα τα έχει πει ο Μάκης, τέλος. Γιατί ο Μάκης τι δεν είναι, δημοσιογράφος εσύ, είσαι μόνο δημοσιογράφη, δεν κατάλαβα. Και ο Πρεδεντέρ δημοσιογράφος είναι, γιατί. Και αυτό είναι. Καλά, εντάξει, αυτό το Πρεδεντέρ. Α, γιατί τον Πρεδεντέρ τον αφήνουμε και τον Μάκη, όχι. Κι άλλα συμφέροντα λοιπόν. Α, τον Πρεδεντέρ να τον αφήσουμε τον Μάκη. Λέω ότι και ο Τραντεφυλόπουλος κάτι ξέρει γι' αυτό, ναι. Τι τρέμει είναι δημοσιογράφος. Yeah. Και ο Χασαπόπουλος δημοσιογράφος είναι, γιατί δεν λέτε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι πολίτης. Αυτό το λέτε για καλύτερο. Όχι. Το ότι είστε πολίτης. Δεν ξέρω. Κάποτε το δημοσιογράφο ήταν χειρότερο. Τώρα πια δεν ξέρω. Έκανε και προχθές ο Βενιζέλος εκεί μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και ήταν δίπλα οι νέοι επιχειρηματίες. Γενικώς το κάνει αυτό το Πασόκ χρόνια τώρα και το Σιμίτι. Πάνε και βρίσκουν κάποιον που έχει σαλιγκάρια, που έχει μια παράξενη ντομάτα. Ότι και καλά αυτά είναι το μέλλον. Μπορεί να είναι το μέλλον, αλλά υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα ώστε αυτά να είναι η εξαίρεση. Αυτοί αναδεικνύουν την εξαίρεση ως κάτι πρωτοποριακό. Δεν ακολουθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Τέλος πάντων, θα κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο τώρα. Θα σας προβάλλουμε μια επιχειρηματία του Πειραιά, έχει ξενοδοχείο, δεν θα πούμε όνομα. Μας είπανε να πάρουμε και τηλέφωνο. Έχει ξενοδοχείο η κυρία και ακούστε πώς πλασάρει το προϊόν της. Είναι ο τηλεφωνητής του ξενοδοχείου. Καλώς όρισες, όμορφη Ελλάδα μας, στο ξενοδοχείο. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να με έχει κάνει. Όσο τον Πειραιά. Welcome to our beautiful Greece and Hotel Triton. As much as you search, you will never find a better harbor to make you crazy as Piraeus. Hold on, please. Και μετά μιλάς κανονικά. Αυτά είναι παραδείγματα και φιού και όλα τα άλλα καλά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Θέλετε εδώ να κάνουμε και σχόλιο για τον Καψί, για τα μηνύματα, για Αλεξίου, για Γαλάνη. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα τα αφήσουμε για αύριο. Ο λαός μας αποχαιρετά σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Βάιος Ρούπης. Γεια σας. Ναι, έλα, πέρα από τα θεία. Άκουσα τώρα στις ειδήσεις ότι κλείνεται το ίδρυμα για τα παιδιά τα με ειδικές ανάγκες. Γιατί δεν το είπατε αυτό, ο Σαμαράς? Το είπαν οι ειδήσεις, ποιος να το πει. Ναι, εσείς γιατί δεν το σχολιάζετε, ο Σαμαράς? Όλα θα πρέπει να το σχολιάσουμε. Είπε και τον καιρό. Τον καιρό γιατί δεν μας δείχνει ότι το σχολιάσαμε. Ξέρετε πόσο πέφτει η θερμοκρασία? Περίμενε, ρε. Τι να περιμένω, γιατί σχολιάσαμε όλες τις ειδήσεις. Είναι πρωθυπουργός, έδωσε 11,5 εκατομμύρια στον αδελφό του. 11,5 εκατομμύρια για ανακατασκευή κτίριο. Συγγνώμη, αν εσύ βγάζεις πολλά λεφτά ή διαχειρίζεσαι πολλά λεφτά, δεν θα δώσεις την οικογένειά σου μέχρι ανάγκη? Ναι, δεν. Γιατί τον κατηγορείς? Επιτέλα τώρα. Άσε που το ψηφίσατε κιόλας. Μπορείς τώρα. Δηλαδή όταν πριν το ψηφίσατε δεν ξέρετε ότι θα τα έκανα αυτά. Δεν πειράζει, να δώσει όσα θέλει να δώσει. Κλείνει αυτό το ίδρυμα. Τι? Κλείνει αυτό το ίδρυμα και δίνει στον αδελφό του 11,5 εκατομμύρια. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Να πούμε, ρε παιδί μου. Θα ήθελα λίγο έτσι να εκφράσω κι εγώ λίγο την αηδία μου για αυτά που ακούγονται. Εκφράστε ελεύθερα. Ναι, και θα ήθελα να πω ότι πλέον ο κόσμος έχει βαρεθεί. Απλά καλά κάνετε και τα επισημαίνετε συνέχεια. Γιατί και η αριστερά έχει κάνει τις κολοτούμπες της και ο κόσμος δεν ξέρει τι να εμπιστευτεί πλέον. Δηλαδή, ούτε αυτοί είναι ενωμένοι. Εκμεταλλεύονται την ψήφο του κόσμου και μόλις την αρπάξουν, ξανά τα ίδια. Τώρα βλέπουμε τους καλλιτέχνες που υποτίθεται ότι τραγουδάνε για το λαό. Έχουν κάνει και αυτή την καλή τους. Ποιος τραγουδάει για το λαό, κυρία μου? Ορίστε. Ποιος τραγουδάει για το λαό? Επαγγελματίες είναι, πάτε καλά. Επαγγελματίες, ναι, αλλά υποτίθεται ότι τραγουδάνε τον καημό του λαού και καλά. Εντάξει. Η Βύση, ας πούμε, τραγουδάει τον καημό του λαού. Εντάξει, όχι, τον καημό της αηδίας να μην πω. Η Βανδύ, ναι. Μέσα στον καημό του λαού ζει καταρχήν. Όχι, λίγο όλες αυτές τον ίδιο καημό. Είδατε κάποιον στη λίστα από αυτούς που τραγουδάει τον καημό του λαού? Υποτίθεται οι παλιοί κάποτε τραγουδούσαν. Ο Τερζής λίγο, αλλά και αυτός τον ακριβό τραγουδάει από ό,τι είδα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό βέβαια που με έκανε να νιώσω καλύτερα, βλέποντας αυτή τη λίστα. Ναι, ναι. Είναι ότι εντάξει, εγώ παίρνω περισσότερα από πολλούς από αυτούς. Sorry, και τέτοιος χαμός δεν γίνεται. Συγγνώμη. Εμένα ένα γαρίφαλο, γιατί όχι? Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί τόσα γαρίφαλο ο Μαζονάκης? Που τον έχω το Μαζονάκι, να. Τέλος πάντων. Άνετα τον έχω τώρα, εντάξει, συγγνώμη. Διασκεδάζει με εσάς. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά ένα πιάτο σε μένα δεν έχουν σπάσει. Ούτε ένα χώρο δίπλα μου έχουν ρίξει. Τέλος πάντων. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Ανόρθος είναι, είναι ωραίος τίτλος. Είναι πιατάστικος για όνομα βιβλίου. Πιάνει. Αυτό ταιριάζει περισσότερο για βιβλίο του ασκητή, έτσι δεν είναι? Κανονικά βάζεις φράσεις από τις οποίες έγινε γνωστός. Δηλαδή, να βάλει μία φράση το προσδόκιμο της ζωής του Έλληνα. Δεν είδε πώς έκανε ο Πάγκαλος. Μαζί τι φάγαμε. Βέβαια, ο Θόδωρος θα μπορούσε να βάλει κι άλλο τίτλο, ας πούμε. Μια πολιτική φράση. Δεν μου γάμισε πρωί-πρωί. Και αυτό είναι. Μην βάλεις μπιπ. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη. Είπε ο Θόδωρος, δεν το λέμε εμείς. Και κάτι άλλο. Καλά που μείναμε στο ευρώ. Σωθήκαμε. Η ανεργία δεν έφτασε το 27%. Δεν θα είχαμε φάρμακα. Πάλι καλά. Δεν θα είχαμε γιατρούς. Θα μας κόβανε τους μισθούς. Ευτυχώς που μείναμε στο ευρώ, Αποστόλη. Καλά, μην λες μεγάλη κουβέντα κι εσύ. Ευτυχώς που μείναμε στο ευρώ για την ώρα. Για την ώρα, πάντοτε. Αλλά δεν φοβάμαι όσο υπάρχει ο Κουβέλης, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές. Ναι, γενικώς υπάρχουν στον κόσμο. Άλλο θέμα. Υπάρχει ο Κουβέλης, υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Έτσι ακριβώς. Και ένα τίτλο, αν έβγαζε και ο Πρωθυπουργός ένα βιβλίο, θα έπρεπε να βγάλει ένα βιβλίο για το πλέξιμο. Λοιπόν, για το πλέξιμο ή για το κλέψιμο, τι είπες? Για το πλέξιμο, με τι? Α, νόμιζα με κάπα. Α, για το πλέξιμο, γιατί και ο τίτλος σου θα ήταν «Τριπλοβελονιά και πίσω καβαλίκι». Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω. Ναι. Δεν μου λες εσείς για τη Χρυσή Αυγή δουλεύετε? Εν δυνάμει. Εν δυνάμει, γιατί όσο την κατηγορείτε, να ξέρετε ένα πράγμα. Όσο την κατηγορείτε εσείς, τόσο θα φτάνει αυτή τα ποσοστά της. Όσο δεν την κατηγορείτε εσείς, τι θα κάνει? Τα τάγκς πότε θα κατέβουνε? Αυτές οι πρώτες 60 μέρες της κυβερνήσεως Σαμαρά είναι πέραν του αναμενουμένου καλές. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σπουδάσαμε 4 χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπω μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. It's a book of true stories that can be denied. That's more than true, it actually happened. Διότι όταν εργάζεσαι ορισμένα χρόνια και έχεις πληρώσει χρήματα για ασθένεια και για αυτά τα πράγματα, έχει την απέτηση το κράτος να σου τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα θα συνειδητοποιήσουμε, έλα θα συνειδητοποιήσουμε. Κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι, τίποτα. Είμαι τη συντάξη που παίρνουμε, δεν γίνεται. Θέλουν να διαλύσουν ολοσχερώς το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Να τους πνίξουμε. Με δανεικά. Δανεικά, τίποτα άλλο. Μόνο δανεικά. Μας κόψανε τα φάρμακα. Καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά. Και αργοκοβαλιά εργασία είναι πεθαμένη. Δεν υπάρχει πουθενά όπου και να κουνιέσαι, τίποτα, σου κλείνει την πόρτα. Παίρνουν εφημερίδα και ζητάνε μέχρι 25 χρονών. Δηλαδή, εμείς που είμαστε 35, δεν θα πρέπει να βρούμε πουθενά δουλειά. Έλα, ζωή σε λόγο μας.